Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Orchestra Manoeuvres in the Dark, czyli OMD. To był utwór, który kończył album History of Modern, płytę, która ukazała się dokładnie 10 lat temu i była takim pięknym powrotem zespołu w klasycznym czteroosobowym składzie. A teraz wracamy do polskiej muzyki, z przeszłości, koncertowych nagrań, także z Archiwum Polskiego Radia. To był 1 kwietnia 1984 roku, gdy w warszawskiej sali kongresowej odbył się taki wyjątkowy koncert z okazji setnego wydania Listy Przebojów, tej trójkowej Listy Przebojów. I pojawili się tacy artyści jak Republika, jak Lady Punk, jak Urszula, czy zespół Lombard. Fragmenty koncertu grupy Lombard można było potem znaleźć na kasecie Koncertowe przygody zespołu Lombard, ale jednego, dwóch utworów tam zabrakło. No i dzisiaj mam dla Państwa właśnie taki utwór, który pojawiał się już tutaj w naszych synthpopowych porankach, ale w wersji studyjnej, a dzisiaj koncertowa wersja z 1984 roku. To właściwie głównie Grzegorz Stróżniak i Zbigniew Foryś z małym wkładem Włodzimierza Kempfa na perkusji. Dwa słowa, dwa światy. Poplątał drogi najżarliwszy gniew, dwa słowa obce światy, jeden marny kres. Dokąd, dokąd, dokąd, dokąd ślepy wiedzie los? Po co, po co, po co, po co z duszy płynie głos? Już szklanka pusta, styknie lampy żar, zamyka bólem usta niewymowny żal. Słowa, słowa, słowa, słowa, rwąca rzeka słów. Droga, droga, droga, droga, wiosny pusty dróg. Milion ptaków pył rozkruszy sen. Będzie jeszcze kiedyś taki dzień, świt nadziei twej, świt nadziei twej, świt nadziei twej, świt nadziei twej. Dwa słowa, dwa słowa, dwie strony rozwiane śladem łez. Słowa obce świat, jeden marny kres. Słowa, słowa, słowa, słowa, rwąca rzeka słów. Droga, droga, droga, droga, wiosny pusty dróg. Milion ptaków pył rozkruszy sen. Wyśni dziś w końcu kiedyś taki dzień. Świt nadziei twej, świt nadziei twej, hej. Świt nadziei twej, świt nadziei twej. Słowa, dwa światy. Lombard w takim najbardziej swoim elektronicznym wydaniu na żywo w Warszawie w 1984 roku. W tamtym czasie również grupa Kombi, zaczynając od muzyki bardziej funkowo-dyskotykowo-rock'n'rollowej, odkryli dźwięki bardziej osadzone w stylistyce noworomantycznej. Pierwszym takim singlem zapowiadającym nową drogę była Inwazja z Plutona. I mam dla Państwa utwór Inwazja z Plutona, ale nagrany w 1985 roku na żywo w Berlinie. Izolacja. Nie jest twarz, pancerzy z połowy. Inwazja śmierci z Plutona na cel wzięła planetę zieloną. No może nie z Plutona, ale mam wrażenie, że trochę ten utwór dobrze pasuje do tego, co nas teraz otacza. No a swoją drogą trochę tęskno za koncertami. No dobrze. Ten utwór chyba przed tygodniem już Państwu prezentowałem, ale z największą przyjemnością do niego wrócę, bo to nowe solowe dźwięki od Martina Gora z grupy Depeche Mode. Martin Gore, Mandrill, muzyk zespołu Depeche Mode, tego, który, jak słyszeliśmy w trzeciej stronie Księżyca, właśnie wkroczył do panteonu rock'n'rollowych sław. Z muzyką synthpopową elektroniczną raczej Peter Gabriel się nie kojarzy, chociaż czasami miał takie skłonności, ale mam dla Państwa teraz dwa utwory, które gdzieś tam chyba dobrze się wpisują w taką estetykę. Pierwszy to Games Without Frontiers. Tak, ten piękny utwór, który kiedyś zaśpiewał w duecie, no, bardziej z dodatkiem Kate Bush, no ale w takiej wersji zremiksowanej przez Davida Botrilla i grupę Massive Attack, a chwilę później pozostałość taki bonus do płyty Soul, utwór Curtains, bardzo piękny, tutaj w nieco odświeżonej wersji jako Broad Mix, dwa razy Peter Gabriel. Oh, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Curtains Broad Mix. Oryginalnie ten utwór pojawił się na stronie B singla Big Time, ale tutaj w nieco bardziej rozbudowanej, odświeżonej wersji, którą możemy znaleźć na płycie Flotsam and Jetsam, właściwie takiej kompilacji, niestety ciągle tylko w wersji cyfrowej. A wcześniej Games Without Frontiers, zremiksowany przez Massive Attack i Davida Botrilla. Korzystając z tej chwili z zasłuchania w dźwiękach Petera Gabriela, miałem okazję wyjrzeć przez okno i okazało się, że za oknem na Myśliwieckiej 357 robi się coraz jaśniej. Ale nie chodzi o niebo, chodzi o ziemię. Zaczął padać śnieg. Nie wiem jak tam u Państwa, proszę dzielić się informacjami. michal.kirmuc@polskieradio.pl. A ja mam tylko nadzieję, że ten śnieg w końcu pojawi się na przykład w okresie świąt. Byłoby miło, dawno nie było białych świąt Bożego Narodzenia. Dobrze, kolejny artysta, który raczej z dźwiękami elektronicznymi się nie kojarzy, ale też zdarzało mu się takie dźwięki nagrywać. To jest utwór, który oryginalnie pojawił się w repertuarze grupy The Police, Spirits in the Material World, ale na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu Ace Ventura, Zew Natury w 1995 roku powstała nowa wersja tej piosenki, nagrana przez Stinga, ale także z artystą, który nazywa się Pato Banton, Spirit in the Material World. And Sting a touchdown again, Chris. For every man, woman, boy and girl, 'cause we are spirits in a material world. There is no political solution. Spirits in the Material World. Oryginalnie The Police, tutaj w wykonaniu Stinga i artysty, który nazywa się Pato Banton. On ze Stingiem nagrał w tamtym czasie kilka utworów i był to chyba taki początek chęci Stinga do nagrania całej płyty z kimś z tych kręgów muzycznych, co jak wiadomo nastąpiło wiele lat później, gdy Sting nagrał płytę z Shaggym. Pozostaniemy jeszcze przy muzyce Stinga, przy muzyce z repertuaru The Police nagranej przez Stinga po latach na nowo i znowu będzie to piosenka ze ścieżki dźwiękowej, tym razem do filmu Człowiek Demolka, Sting i Demolition Man. I'm a free line whip, I'm a solid thing. do czego służą te trzy muszelki? Ciągle nie wiem. Sting i Demolition Man z filmu Człowiek Demolka i pozostaniemy przy muzyce filmowej w pewnym sensie. Ten utwór mógłby być tematem do jednej z części przygód o dzielnym agencie 007, ale to tylko taka fantazja pana, który nazywa się Barry Adamson. 007, a Fantasy Bond Theme. James Bond. Zero. 007, a Fantasy Bone Theme i Barry Adamson. A przed nami wracamy do muzyki polskiej, chociaż to jest raczej utwór taki trochę międzynarodowy. Artystka nazywa się Mak Chlebowska, pochodzi i mieszka w Poznaniu. Nieraz już sięgałem do jej muzyki, ale z największą przyjemnością uczynię to po raz kolejny, zwłaszcza, że jest nowy utwór To Fall In Love Is Easy, który powstał tak jak i poprzedni przy współpracy z Simonem Tulsonem Clarkiem i Delem Adamsem, czyli muzykami zespołu Redbox. Mak Chlebowska. Program trzeci Polskiego Radia. To Fall In Love Is Easy i Mak Chlebowska za nami. Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybierze, 100 dni śnieg w polu leży. Z taką myślą pożegnała się z nami pani Mirka z Sandomierza, która wspomniała o tym, że wczoraj w Sandomierzu padał śnieg. No dobrze, chyba będę musiał powoli już kończyć to nasze spotkanie, więc jeszcze szybciutko Moby i First Cool Hive.